μοίρα πάνω. Πολιάνα, Πολιάνα, αουρικισμένα λάνα. Πολιάνα, Πολιάνα, μπες στο ζωμίρα πάνω. Πολιάνα, Πολιάνα, αουρικισμένα λάνα. Πολιάνα, ωραία ουσίρα. Πολιάνα, Πολιάνα, χαούνι όσο πήρα. Πολιάνα, Πολιάνα, Πολιάνα. Πολιάνα, Πολιάνα, πέσω ζωμίρα πάνω. Πολιάνα, Πολιάνα, αουρικισμένα λάνα. Πολιάνα, Πολιάνα, πέσω ζωμίρα πάνω. Πολιάνα, Πολιάνα, αουρικισμένα λάνα. Πολιάνα. Ζήσα και μσήμα. Λόψαν οι τσίμοι το λιχώσε πέ. Κάτω γιούλε τσίρο κακάμα πέ. Πού είχα μτσάρ χάτσον πολλάι. Μπες, μπες. Τκά ένα με γκόμλε μνάω πέ. Χάζμ λίνι η Πολιάνα. Τι γκείς τι. Τσίμι. Χι. Τσίμι. Πότσι. Πάσε παπό και χαζίλ μνάω να πέ. Μουάνι η σύμμα. Χαζάνω. Πάσε τσίμι που έκαιρ. Να σαν να μπω έκαιρ. خان مکم توم خان مکم چیه؟ بوا بیزار دیارید بوا بیزارید کیسان و جیمی تو را بو هچند ماوی کی زور یک من ندیوا بلان برز جیمی زور با پروش بو کب کرده تو باشا بو چی؟ بو انده پرسیاری لیه کردی؟ ها؟ بو؟ زور شاد بوم چون که خادو کر بید جیمی بر لگل خوی بشی چون که هر دوکان شیان یا زور نخوش بو بو ایویستم شویلم چی رو که بید خنجی لکم من دلیام که برز جیمی حزکات جدو را بگری بله لهمو کسی زیاتر حزکات جد و را بگری کم با را گری؟ باله برز جیمی زور با پروش بو با بیستنی حوال در باری چاک بونی قاچکاند چون که خاتو کربت نخوش بو بای دلنیام ایوید حوالی او دو بابت بکید بوی باله حزکات بای باس که بزاند چی بو چی نبو خنجی لکم کم بمشیویا؟ خاتو پولیانا برز جیمی زور با پروش بو جو بیستنی و شکانی تو بید چون که لتو چید ازانی پولیانا جیمی پولیانا هی جیمی با دست بکرم دست بینا یوا درم تندرستیو برو باشبون چه پولیانا جیمی از دار خود با باشه باش سپاس جیمی ای راستا ام جهره جیمی ببینم و هموش دیگی با باسکم او گهتا پش کن با گره وانیا بای باور بکا ای چه شادم هی زور زور شادم چون که یود با گرتم چکو لکم تکای باسی رو داوکانی بستنم با بکا حزکم همین با باسکی هم؟ ای شیب مرد، همو اینوید گلن لچی رو کیون بونید بید باشه؟ باش گلو بگیرم اینوید گرهل بی تی هشتی؟ باشه؟ ای بوسته بوسته شیب مرد بوسته وزل کاری هنم چون که وامزانی تا ام پایز نایتو و تا گراوتو جیان من وک جارانا بر لخوشی و هست کم اما خوبیه ازانی شلتون ابینی چونه که بو بستن کاری کی باش بو؟ بله بردستم کوچید کار لکردنکی پولیانا زور لو زیاتر بو کچاور رمانا کرد بله بلان با پولیانا ملی که وینی نیا بلان با دلنیای و وینی نیا تاکا تو چاگه زنی کاریشی گوری هبو با سر خاتو کار بر زور لو زیاتر کچاور رمانا کرد بله بله راستا اما بخوی پولیانا او بو ام کچا زور زیرکا شلتون حزناکم کس بانگی بکا وک چار سریک یان درمانیک باشا گل لیا حزم لینی او بانکری نا من وانالم بلکوشتی که جوان بیت سرچاویگ لحیوا با زورترین کس لگل واش دا هیچ زرریشی نبیت دل تیز نکد نه نه نه اترسم ام نالا و باور بکا که درمانا و او کسانی که نخوشن بله او کاتا ابید بمنالی که لخوبایو هرگیز چارد ناوی لو اترسم احزیزکم حزناکم وابی حزناکم وابی کاتوانی باش ششلتون باش خمد نبی پولی خمد نبی چون که پولیانا حزکات خلچی هموی یاری دل خوش کردن بکن او یاریانی جانی باشی فیری کردون دلی زور خوشا چون که همو دل خوشن بجاری که تر سیری دنیا کن امش به هوی او یاریوی که پولیانا ایزانید هرگیز چاوری ستایش کردن نکد بله بلام من ازانم مبستد چیا بلام پولی جانی باشی باش پرورده کردو هرچون یک بید باور نکم بید بکچه که بیزار کرد یعن لخوبایی بید هرگیز برز جان کوچی دوایی کرد دوای اوی چاکو مروویتی دا دلی کچه خوش ریستکی دا چند پولیانک چه که اصایی نیا وانیا پولی توش لگل مانید؟ بله پولیانک چه که اصایی نیا منوا تصورکم بله اما راستکیه تی بله عزیزکم شیلتون باوی پولیانه و امش دل من خوشه بله زور زور دل من خوشه عزیزکم هستکم اما خوبید چون که دکتر شلتون بورم وقتی کبا کموان ایلو خوشیا خوشکه ام آواتم ها دادی خوشکه چن خوش بید دیم آواتم زور دل ملاد بو ها زور دل ملاد بو کاتی کون بود ولم چون که باوی تو جیم ناسی زور زور خوش حالم دلم زور خوش بی ها شیما ها بلم کون نیش بوم هر بوی تو بوم پولی علی چی اهنگی چک بونو بگیرین بوم کچه جوانا که خوشی بو هموان هینا و علی چی ها علی چی تو جوانا علید ای عزیزکم بروکی که زور باشا لکوتایی دا خیزان سیکه سیکه من گره و مالو سپاس با او کسانی یرمتیان دین سپاس یانکین اما زور جوانا ماوی که زور آهنگ من نگیراو شیلتون علی چی بیکین با آهنگک هرگیز لبیر نچیتو بو هموان بید بله سپاس عزیزکم زور سپاس باش اخوایا بو منشتی وامود دیاری استا پولیانا لیم تو ریا ها وانیا آی اخوایا بو وام کر بو جیمی تو لیریت ها بله بابا جیمی برا شلطان تلفونی کرد و تی اصا اهنگ جارن بله اهنگ اشتی که خوش اهنگ جارن و های چاکبونوی پولیانا ویا بله ام هنگا بویت پولیانا ویا اشتی که خوش بس چیه؟ ها؟ دلت خوش نیه؟ جیمی پولیانا چک بوده و؟ چیه الی پیتان خوشه؟ بگو من دلم خوشه بلا من ها؟ چیه؟ جیمی بیله بزم چیه؟ بابا شتیکی نخوشم پیوت شتی نخوش؟ بله، هرچند پولیانا با پله هات بولم، بله که هات ول بوسن بله من قصی نخوشم پیوت بله بابا. دیارا هورکت زیر کردو، دلی پولیانا تن کردو، بله؟ راستا، قصی توی بابا، بله؟ باشه چون هورکی عزیز زیر کرد، لکاته که او سردانی کردی تو هاتو بولد؟ وایا، ابوه من تورم نکرده، منو باشه زانم، بله زور دو دل بوم، اگم لخوم نبو باور که بابا گیان، بله؟ جیمی مادم هست کردو که حالا یکت کردو پیویست داوی لیا بودن کهید وانیه جیمی ها پیویست بچی بولای داوی لیا بودنی لیا بکهید بلا من زور شرمزارم لبر اوی شرمزارید معنی اوانیه هروا بمینیتا وا تیه گید ابی بچی بولای من شتیوا بکم بچم ها هست به شرم اکید اگر داوی لیا بودنی لیا کرد اگر لبورنکت قبول نکرد او پید نخوشه بدونیا بلام اگر خوشت بید پیویست داوی لبورنی لبکید بدلی چی فراوانه و بله ابی تو بچی داوی لبورنی که چونکه تو ازویرت کردوا بدلنیایی و خوزگی چی وام نو تایا خواهی گیان اما حالی تویا چونکه زویرت کردوا ابیت وابزانم امش او اگینید که ناخد پیز نیه و پاکا ما بس نیه لخراپا بوی پیویسته بدلی که فراوانو داوی لبورنی لیب کهید جیمی او هاورین باشه بابا بله باش که خانم بچکول آن کم بقسو سرقال نبید باشه دو آن کویل گرانه و بمال و ای پوچی اگر کمی دو کوتم دلتیج نکات من رجع کازنم اگه دلم مال کبید باشه بله بله خانم کم یو داری کاتی کی خوش چی؟ اگر کمی دو کوتم دلتیج نکات من رجع کازنم. اگه دلم مال کبد باشه؟ بله. بله خان مکم. یو داری کاتی کی خوش. ولی آنها بو بستن خوش نبو، ها؟ ماما زود جوان بو، بخشی که گشتی چابو هر وقت تبلی هنری و پیکری زود جوانی چنان دن دوا شتی زود سری چه پشتی شتی وام نجیب بو دلم زود بخیره ایلی ایا زود اشتنم نپینی بو زود خوش بو زود خوش حالم به بستن یه معنی بلم شتی که نخوشه ها شتی نخوش؟ خلکی زور هیله بستن نه نیه بیخون نه توانن بجین بباشی خلکی وقت خطو کر بچیلی یا خوردینی زوریان هیو نه توانن بیخون لو باوره هم که بیست هر دوله یرمچی یک چیدی بن بله بیست هر دوله یرمچی یک چیدی بن دولی چی ماما قصه کم وانیه تو خوارست نیه قصه بکم بله بله پولیانا کسانی که زور هن که خوردینی اندز نکیود هرچند زوریش ایجاکن امشتی که سیره وانیا بلام الان اما کشه که زور کاری لبستنه شتی وان زوره واب زنم خاطو کار بدون نالا که فقیری بردوتا و با اوی چاو دیریب کاد وانیا بله تنها امش نا بلکو همو مالکانی چا کردوا کمیکشو اوانی چا اشیان منالکانی بانکت با آهنگا که من همیانی بانکت خاتو کار بود پیش اوی من بچم لگل کس دیکل نابو نمتوانی به تنها بروم تنها بو بخچه که نبید ابوه لگل کسش قسم نکرده پیانه اوتم امه بوستن اتری چی چرم نازانی هر وهم پی اوتم نمزانی چی بکم زور حلومم بله اواتا خاتو کار بود استدلیلی تویه استدلیلاته بله اما راستا پولیانا من دلنیام که خاتو کار بد اترساش تک لیه بسر بی وانیا عزیزکم ها شلتون وانیا لانه ایوه بید پوریا بالام نمزهنی بود چی نبید برام یعن قصه لگا کسانی کتب کم میشو چیمی منو شیب ما یعن لمدرس یه رزگار کرد وانیا شیب ما تخوا وانیا ایمه رزگار نکرد طول چی شیب ما ماما تو زنی بود چی ایرم خوشه بید بله ازانم چون که هاوری هموانی بله لگل همو مانه هاوریت اهی توش هاوری هموانی چی کلوی کسوری جرمه چانی وانیا وانیا پوری بله راست وایا زور شادم چون که توانم لگل ماما بمن موا زور زود لم خوشه تو نوکس باشه بیا کیه بین خانم کمان ارد که برات شلتون تنهاش ماری که سکانی پیو تو من وام میستو وام میستو گرنگ نیه اما بزانین که بو آهنگ که هاوانیا هرگز و آسان نیه اما یکم آهنگ من لیره بم بیا کمان بیکر نوکه من جاوز نبید لیمیوانه کن ها وانیا ها یکم کس خانم کمان الگل پولیاناو جیمیو برات بندلتون بلام اما همی هم پینج کسن ها چونه بیده اما همی پینج که ای خواه بگو من دکتور امز لپیش همو یعنه ویا چون که پولیانه چه رسه کردوا اگر دیلاو خطو کار بیدو جیمیو خوشکزاکی بین اوانو کسکه ابی وحنیا تواوا خویتی نو کسکه شتی هیچ وانه چون که خانم برز شلتون زوریم پی خوشه بید سپاس پولیانا چونه ها؟ پیم بله چونه پولیانا؟ فرمو ماوی یکی زور خانم کم چهاره دکد فرمو برو دانیشه سپاس نانسی زور سپاس آی زور خوشحالم که هاتوید بله زور خوشحالم زور خوشحالم ببینینت سپاس خوشحالم که بانگ کردوین زور سپاس پیروز به پولیانا وره کچم پیروزا زور سپاس برز بندلتون ای جیمی زور باشه که هدوید من دلم للاج بو چون که آراشه زور به دقیق بوید من لو روژه ویستم پیو بلم بلم دلم خوشه چون که مامم آهنگه کم بو گیرد هیوه در بوم همو تن احمده بن بو آهنگه کم هیوه در بوم همو تن بین وره فرمو فرمو چن جوانا ای بینید جوانا زور جوانا زور خوشحالم با ماهنگا براسی زور خوشحالم شلطون خوشحالم بو خوشیه توره خوشحالم فرمو دانیشا فرمو سپاس شلطون جان سپاس اما با توره وره دانیشه دی بله پولیانا نانسی بله وره وره بو ایره اوانیش بانک که باشه بلام گورم یوانا کانی تر جاره نهاتون قیناکا وره وره دی خیراکا بله گورم بله دکتر سلطان اتوید چی بکیت ها؟ بتمای چی؟ بندلتون بلمکا ایزانیت فرمو گورم فرمو دانیشن همو تان دانیشن من گورم وک ابینن ام اواره آهنگی چاک بونوی پولیانه خوشویستا امید همو بیکو آهنگ جرین بله آهنگ جرین همو من بیکو ماما وابزانم هوالکه کتو پر بو بلام ابوهای ام کارم کرده بله هوالکه زور کتو پر بو گورم ها تا توم وره نزام چیت پی بلم فرمو فرمو خان مکم نزام چیت پی بلم باور که نزام توم باهی ایو و من زور دل نیام لپولیانا بله ببی اوی توشی دل راوکی ببم جگل وش ازانم که دلتان للای پولیانایا من دل نیام لوا توم فرمو فرمو ورن دانیشن بله اوار کی سرشان مانا نخیر نخیر او ماوی چوارده سالتو چاو دیریم اکی اگر تو لگل نبویتای هرگیس ام اهانگم بونا اگر را نخیر ایم زور زور سپاس تانکیم بو حوکاری کردن تان بله توم زور زور سپاس تانکم خاتو پولی زور زور سپاس لراستیا زور خوشحالین نزنم چی تان پی بلیم وره توم فرمو دانیشا فرمو بله خان مکم فرمو جیمی بله ورن ورن دی ورن ورن ورن دانیشن دی برز من دلتون فرمو فرمو لیره دانیش دی فرمو دانیش دلم زور خوشا زور زور دلم خوشا سپاس تانه که بو آمده بونتن لآهنگیم شوده ببونی چک بونوی به تواوی بوی ام آهنگا پیزانین بوی ارمتی عشقی و شاروکانی هموتن زور سپاس تانه که سپاس بو آمده بونی هر هموتن سپاس تانه که بخیر من سرچا من بخیر آدم زور سپاس تانه کم بیروزا پولیانا بیروزا بیروزا خان مکم بیروزا پولیانا بیروزا بیروزا بیت زور سپاس زور خوشحالم کردی که باکم گوچی دوهی کرد سالی پر هستم بتن هایی کرد نمزانه چی بکم بله بلم استنپور مومامم لگلا وک اوی دایی که باکم بن زور شادم بله چکلوش پرس بندلتونو جیمیو تومو داگلیو نرسیو همو هورکانم که خزانم وان کاتی که هاتم بو ایره زود الخوشم بشیوهید نزانم چون سپاستان بکم لنا خیتل مو سپاستان کم زور زور سپاس بو هر همودان Rini Chaka, Rini Chaka, Rini Chaka. پولیانا.